یار می مجاهد پای اسلام کوي ننګونا اوس سنگارونو کې اوس سنگارونو کې وای وای دنګې ځوان لکه چې نرم زکاوینا اوس سنگارونو کې اوس سنگارونو کې وای وای یار می مجاهد سنگارونو کې اوس سنگارونو کې دنګې ځوان لکه چې نرم زکاوینا اوس سنگارونو کې اوس سنگارونو کې اوه د دنګو غرونو یو غوکاب دې اوس سنگارونو کې اوس سنگارونو کې لکه دباس غونډه کوي خپلې برېتی ټوله اوس سنگارونو کې اوس سنگارونو وای وای یار می مجاهد دای په اسلام کوي ننګونا اوس سنگارونو کې اوس سنگارونو کې وای وای دنګې ځوان لکه چې نرم زکاوینا اوس سنگارونو کې اوس سنگارونو کې اوه د خدای په لار کې زیرا واندې اوس سنگارونو کې اوس سنگارونو کې وای مایان پته نه پکور اندې اوس سنگارونو کې اوس سنگارونو کې نمانی باطل او غلام غلام سارو اوس سنگارونو کې اوس سنگارونو کې یار می مجاهد سنگارونو کې اوس سنگارونو کې وای وای دنګې ځوان لکه چې نرم زکاوینا اوس سنگارونو کې اوس سنگارونو کې اوه په بدر کا تکبیر اوسي اوس سنگارونو کې اوس سنگارونو کې اوس سنگارونو کې فتح براني فتح براني انشاء الله ورکړي نصراتونه اوس سنگارونو انشاء الله اوس سنگارونو وای وای یار می مجاهد په سنگارونو کې اوس سنگارونو کې وای وای دنګې ځوان لکه چې نرم زکاوینا اوس سنگارونو کې اوس سنگارونو کې اوه غزي سلمای د اریانا دا اوس سنگارونو کې اوس سنگارونو کې وای هم طالبي د سنگ آشنا دا اوس سنگارونو کې اوس سنگارونو کې ګرانا هم طالبي د سنگ آشنا دا اوس سنگارونو کې اوس سنگارونو کې پار بکیانو و پار بکیانو یہ بل کڑی سا اوسی سنگارونو کی دنگ یزوانی لکچ نرم زکاوینا اوسی سنگارونو کی وای یار می مجاہی دای پریشن کاوینا اوسی سنگارونو کی وای وای دنگ یزوانی لکچ نرم زکاوینا اوسی سنگارونو کے